Van valami az életedben, ami elveszi a boldogságot, elrejti az igazságot, és kisajátítja az egész életed. És a függője is vagy, hisz most is itt vagy. Legyünk őszintén, rossz a helyzet. Nagyon rossz, de van gyógyír. Viszont lehet, hogy nem fog tetszeni. Hát, hol is kezdjem? Valószínűleg kevés újdonságot fogok mondani, de annál fontosabb dolgokat. És sok eddigi fókuszcsoport videó fut ki erre az egészre. Sok szál fut ebben a videóban össze, hogy mondjuk az előző videókban is pár politikai szál összefutott, az előttiben meg pár spirituális szál összefutott, azok a szálak meg összefutnak ebbe a videóba, és nagyon sok videó plusz értelmet nyer utólag. Ha már Csoki meghirdette ugye az egészséghetet, akkor ideje egy kicsit a lelki egészséggel is törődni. Ne kerteljünk tovább, az internet egyik legsötétebb bugyra jön, aminél kevés veszélyesebb, mérgezőbb és addiktívabb dolog van az egész világon, az egész interneten. Ez a közösségi média, és hagyd meséljem el, hogy hogyan basszál az egész életed. De bontsuk le részeiben, hogy miket veszel tőled. Az első, hogy elveszi az életedet. Persze fontos megérteni, hogy a közösségi média és az algoritmus alapvetően nem akar rosszat, nem ez a céljuk, hogy neked rossz legyen, ez csak az eredményük. Annyit akar, hogy minél többet használd, minél többet görgesd, minél több interakciót küldjél ki a világba, minél inkább ott tartson a képernyő előtt, legyen az egy telefon, legyen egy számítógép, bármi. A lényeg, hogy minél tovább ott vagy, annál jobb neki, annál több reklámot tud neked adni, és neki annál több pénze lesz, hát nyilván. Mindenféle módszerrel próbál téged ott tartani, figyeli, hogy mire hogy reagálsz, figyeli, hogy hol vagy, figyeli, hogy a hozzád hasonló emberek hogy reagáltak erre, és direkt van benne egy random tényező, egyfelől, hogy ne lehessen kiismerni, másfelől meg folyamatosan kísérletezik veled, hogy megszoktam, hogy ezután rakom be, mert beválik, de most kipróbálom ezt, meg azt a módszert. Most ezt egy tized másodpercig tovább mutatom, ezt egy kicsit máshol mutatom, máskor, de folyamatosan kísérletezik random, hogy aztán a te és a hozzád hasonló embereknél rájöjjön, hogy mi az, ami ennél még hatékonyabb módszer. Szóval nem lehet kiismerni, mert folyamatosan fejlődik azzal, hogy benne van, mint a génjeinkben, meg az evolúcióban, hogy egy kicsit mindig eltérő, és ez evolválódik így az algoritmus. És egyre jobban tudja, hogy te és a hasonló emberek mire kattintanak, mi köti le őket, mivel lehet vissza és vissza csábítani, hogy végtelenségig görgessék az ő platformjukat. És az is fontos, hogy félreértés, hogy az algoritmus téged megtanul, hanem ezen kívül még idomít is. Nem csak passzív befogadója annak, hogy te így szoktál cselekedni, és akkor ehhez méri magát. És ez már szerintem egyre félelmetesebb, hogy nem csak a viselkedésedet térképezi fel, hanem konkrétan próbál egy kicsit befolyásolni. És hosszú távon ez általában sikerül is neki. Ezt hívják viselkedés szabályozásnak, ami hát nem túl jó emlékeink vannak erről a szóról, de hogyha valaki nem találkozott vele, akkor is gyanús lehet, hogy azért ez nem feltétlenül reklámozzák ezt a Facebookon, vagy a YouTube-on, vagy bárhol, hogy a viselkedés szabályozás pedig ez megy. Már túlmegy azon, hogy csak megtanul, hanem tényleg ez már, főleg, hogyha ennyi emberrel vagy hatással, még a picit is, de sok emberre vagy pici hatással, az már óriási fegyvertény. Ezért bárki odaadná a fél karját, bárki odaadna milliárdokat is, és oda is adnak neki. Ami érdekes szerintem, hogy tudatosan tesz függővé, ez célja, hogy függővé tegyen, de mégis egy tudattalan rendszer. Azt se tudja, hogy most éppen mikor lettél függő, vagy hogy pont mi kell ahhoz, hogy függő legyél. Ez a tudattalan rendszer, ami csak azt figyeli, hogy minél jobban elköteleződj a platformnál, minél gyakrabban gyere fel, minél többet kattints a reklámjaira, miközben belőled egy igazi függőt varázsol. Ő nagyon jól jár, kérdés, hogy te mennyire. Jutalmaz is, büntetés, mert csak a jutalmazás, csak a büntetés az nem a legjobb módszernek bizonyul, szóval ez a rendszer néha megbüntet, néha megjutalmaz, de mindig keresed a kegyeit, te nem érzed, hogy az ő kegyeit keresnéd, de valahol mégis így játszadozik az érzéseiddel, a percepcióiddal, az igényeiddel, de folyamatosan ott tart, mint valami függőséget okozó játék. Mindig csak egy kis karnyújtásnyira van a következő kis boldogság löket, de nem mindig jöhet el, és ezért te is próbálod kiismerni, próbálsz a kegyeiben járni az algoritmusnak. És hát azt is elérte, hogy az élet minden területére használnunk kell. Esemény szervezéstől kezdve, kapcsolattartáson keresztül mindenre kiterjed. Elhiteti veled, hogy ha kilépsz ebből, akkor gyakorlatilag a társadalomból lépsz ki ezzel. Nem véletlenül van az, hogy mindenfajta appnál beépítik a csevegést, meg az egymással való üzengetést. Nyilván ennek praktikus okai is vannak, de ezen kívül, hogyha ott elkezdesz egy platformon beszélgetni a barátaiddal, ott vannak csoportok. Letörölném az Instagramot, de hát ott beszélek ezzel, meg amazzal, a Messenger meg ezzel az emberrel beszélek, stb. Azt mégsem akarod magad mögött hagyni, és ott tart a platformon ezzel. És igen, mindent tud rólad mindent. Sokkal többet, mint a barátaid. Erre már voltak kutatások, hogy akár 10, vagy nem sokkal több kattintás alapján is olyan profil tud rólad felállítani, hogy jobban meg tudja jósolni egy algoritmus pár kattintás után, hogy mi fog neked tetszeni, mint akár a legjobb barátaid. Ezen kívül még 1000 másik adata ott van. Olvas az e-mailjeidet, hogyha Google-ről van szó, nyilván. Nézd, hogy mikre keresel rá, tudja, hogy hol vagy, mit tettél, hogy tetszett, kikkel voltál, mindent tud rólad. Féltünk mindig, hogy az állam, 1984 ugye, jön az állam, és majd mindent tud rólunk, de a cégek tudnak mindent rólunk, ezek a tech cégek. Sőt, sokkal többet tudnak rólunk, mint amire valaha gondoltunk volna. Ha ennyi információ rendelkezésre az emberekről, és hogy mit csinálnak, mit csináltak előtte, mit fognak ezután, egész jól meg is tudja jósolni, hogy mit fogunk csinálni, és utána akár ezt befolyásolni, vagy kicsit szabályozni is tudja. Nem az állam, hanem a tech cégek csinálják ezt. Nem tudom, hogy jobb-e, mert ingyenes a dolog, ugye? Már gyanús kéne, hogy legyen, hogy ingyenes egy dolog, ami mindent tud rólam, ami befolyásolni tud. Hát igen, ingyenes, de nem te fizetsz érte, hanem a hirdetők. Akkor a hirdetők, akik fizetnek érte, akiknek az érdekeit kiszolgálja, akkor te mi vagy ebben a rendszerben? Te vagy az eszköz, te vagy, akihez el kell juttatni a dolgot. Ez a lényege. Egy biznisznél az, hogy mi termeli a pénzt, kik fizetnek érte, azt határozza meg az egész irányt. De nyilván egy közösségi médiánál, ami ingyenes, fogja irányt meghatározni, mit akar a hirdető. Azt, hogy te mit akarsz, az tök mindegy. Szokták ugye mondani ezt a híres mondást, hogy ha valami ingyenes, akkor valószínűleg te vagy a termék. Hát ez esetben ez is áll, mert te vagy a termék, amit eladnak a hirdetőknek, és te ez hozzájárulsz, mert lenyintesz rá, hogy jó, legalább tudom használni ezt, meg hát muszáj is, ugye? Nincs hova menni. Tehát csak egy eszköz van ebben a rendszerben, hogy minél több hirdetést meg tudjanak jeleníteni, és minél több pénzt beszedni emiatt. És hát a hirdetők kik itthon például, nyilván rengeteg cég hirdet Facebookon, YouTube-on, meg Google szerte, TikTokon, mindenhol rengeteg cég hirdet, de az is mókás, hogy látjuk, hogy mennyit hirdet el a Megafon. Előző 30 napban is azt hiszem több mint 200 milliót elhirdettek, szóval azt is izlelgessétek, az, hogy te ingyen Facebookhoz hoz, az ki is fizeti, hát a Megafon. Például. Azaz a magyar állam, de ezt nem fogják elismerni. Magyar állam fizeti, hogy ingyen Facebookozhass, hogy lenyomhassa a propagandát a torkodon. És hogyha ez nekik megéri, mert láthatom megéri, mert csinálják, akkor kérdés, hogy neked vajon megéri-e? Szerintem egész egyértelmű erre a válasz. Hogyha a modern világ léptékeiben nézzük, akkor elég régóta itt van ez a közösségi média, de nem volt mindig ez az iránya. Emlékszem, amikor még a feedünk az időrendben volt, és végig lehetett nézni időrendben, hogy melyik ismerősünk mit ír ki, már teljesen másról van szó. És most már az élet minden területét behálózza, elhiteti, hogy nélküle nem lehet élni, elhiteti, hogy ha nincs, akkor gyakorlatilag mindenből kivonod magad, és nem csak elhiteti, hogy az életed minden területén jelen kell lennie, hanem irányítja is már ezeket a területeket. Az jut eszembe, mint a Last of Us első jelenetében, amikor beszél a csávó a gombákról, ahogy rátelepednek az emberekre, vagyis hát ott a hangyákra, fogja és a rabszolgává teszik el a hangyákat. Hát itt is valami hasonló megy, csak sokkal észrevétlenebbül. Bár lehet, hogy a hangyák se tudnak róla. Nehéz ezzel nem védekezni, rengeteg adatból dolgoznak, és nálad előrébb járnak, célozzák a majomagy adat, ami nem erre fejlődött ki, teljesen máshoz vagyunk szokva. Ez az adatmennyiség, meg ez a, hogy ennyire könnyű becsapni az agyat, ennyire könnyű befolyásolni az agyat, ez nem a te hibád. Sajnos nem erre fejlődtünk, és hát az evolúció nem tud ennyire gyorsan lépést tartani ezekkel a dolgokkal. Ők meg a világpénz ott van, a világ adata ott van nekik, és nyilván előrébb fognak járni nálad, úgyhogy még hogyha ezeket tudod, ugyanúgy függővé tesz akkor is. Ez ellen igazából úgy nincsen gyógyír, hogy ott maradsz. De az életeden kívül még elvesz mást is. Elveszi a boldogságot. Elveszi a pozitivitást, így is mondhatjuk. Mindig előtérbe tolja a negativitást. Igazából az előzők alapján nem nehéz kitalálni, hogy miért. Azért, mert a negativitás hangosabb, többen odafigyelnek rá, feltűnés kell több. Gondoljunk csak arra, hogy mi milyen videókat készítünk, és látom a nézettségeket is. Ha próbálok egy videót, ami csak egy érdekes, akár pozitív témáról szól, sokkal kevesebben nézik meg. De hogyha van egy balhé, van valami, amin háborogni lehet, akkor mindig ott van mindenki. Hát így működik ez a közösségi média. Nagyon jó példa sajnos rá, akár a fókuszcsoport, akár a jól van ez így, de így működik a világ. Félelem és a düh az sokkal hamarabb, sokkal erőteljesebben elő tud törni egy emberből, és aztán sokkal tovább is marad. Elnyomja az olyan érzéseket, mint a béke vagy a boldogság. Ezek nem annyira feltűnő érzelmek, ezekkel nem lehet annyira jól operálni a közösségi médiában. De gondolj csak bele, próbáld ki magadon. Tegyük föl, kiraksz egy képet Facebookra, és jön rá 10 komment. Mi azt mondja, hogy milyen jól néz ki ez a kép, vagy mennyire vagány, vagy tudom is én. De jön egy negatív, hogy mégis hogy nézel ki, minek raktad ki ezt? melyik fog megmaradni a 10-ből, a negatív. Az emberben vagy jobban megmarad, jobban birizgálja. Egyszerűen így vagyunk genetikailag kódolva. Szóval azáltal, hogy a dű, félelem, a felháborodás okoz nagyobb elköteleződést, nyilván azokat fogja preferálni az algoritmus is. Nem azért, mert ő konkrétan azt szeretné, hogy dühös legyél, vagy hogy féljél. Egyszerűen csak azt látja, hogy ha ezt a tartalmat rakja eléd, akkor jobban elköteleződsz, és tovább maradsz a platformon, idővel inkább olyanokat rak eléd. Sőt, nem csak a tartalmak lesznek negatívak, hanem a közösségi média miatt az ember is egy kicsit, a használója is egy kicsit bunkóbb lesz, egy kicsit negatívabb, kicsit többet enged meg magának, mint a való életbe, és ez elég extrém irányokba el tud menni. De egy kicsit mindenki érezheti magán. Nyilván ennek van egy skálája, de kedvesebb ember nagyon ritkán lesz a közösségi médiától, bunkóbb annál többször. A trollkodás, a veszekedés, a negativitás, semminek nincs igazi következménye az interneten, szóval mindenki egy sokkal jobban elereszti magát. Nézzünk csak körül bármely komment szekcióban, hogy vajon vannak-e ott veszekedések. Nézzünk közül a Facebookon, általában 3 komment után már veszekedés van. Az emberek ott nem érzik a következményt, és nem is érzik annyira, hogy egy igazi húsvér emberrel veszekednek, vagy őt szidalmazzák, vagy kívánnak neki borzalmasabbnál borzalmasabb dolgokat. Ennek sok okozója van, de például érdekes, hogy nincs szemkontaktus. Nyilván úgy, hogy van egy szemkontaktus, azért az ember így meglátja másikba az embert, és próbál úgy fogalmazni, hogy tényleg átmenjen. Interneten nem látod az embert, interneten látod a másik csapatot, látod a másik ellenséget, látsz egy másik nicknevet, tök mindegy. Sokkal jobban ereszti magát az ember, és ez nem feltétlenül a pozitív diskurzust emeli föl. És nem csak kihozza belünk a seggfejet, hanem jutalmazza is azt. Szélsőség, a seggfejség az kifizetődik az interneten, sokkal feltűnőbb, sokkal többen kezdenek felét fordulni, ha hangos vagy, minél inkább szélsőséges vagy, az emberek felfigyelnek rád. És ezt jutalmaz a közösségi média, hogy oda terel még embereket, mert azt mondja, hogy figyelj, rá figyelnek, addig is itt vannak a platformon. Nem véletlenül tudnak elég furcsa figurák, gondoljunk csak Andrew Tate-re, kinőni a közösségi médiából. Jaron Lanier, remélem jól mondom, volt egy elég érdekes teóriája erre. Elég jól össze lehet hasonlítani, a falka és magányos teória ez, vagy én így nevezem. Az a lényeg, hogy az ember többféleképpen tud működni, és van a magányos módja, amikor mondjuk nincs emberekkel körülvéve, vagy magányos módban működik, nyilván egy kicsit átvittebben kell érteni. De akkor, hogyha az ember egyedül van, akkor óvatosabb, jobban meggondolja a dolgokat, magára van utalva, szóval kénytelen improvizálni, kénytelen jobban átgondolni a dolgokat. Attól még lehet, hogy van kapcsolata a többiekkel, de velük is nyilván óvatosabban bánik az ember, hogyha egy magányos farkas. Mert az egymásra vagyunk utalva, de hogyha magányos farkasként is van a közösséghez egy kapcsolódásom, arra figyelek, hogy jó legyen. De az ember falka módban sokkal több mindent megenged magának, olyanokat is, amit lehet, hogy amúgy nem engedne meg egyedül. Mert más kerül a fókuszba. A falkán belül elképzelt helyed, a hatalmi viszonyok, hogy milyen az interakciód másokkal, de ez lehet akár egy cégen belül is, el tudjuk képzelni, hogy ott is csomószor az, hogy kinek mi a szerepe, ki hol van a ranglétrán, politikánál mostanában főleg. Teljesen más dinamikák jönnek be, amikor az ember falkában gondolkozik. És hát a közösségi médiában általában így gondolkoznak az emberek. Csapatokban, falkákban, így rögtön egy kicsit más szemlélettel mennek nekik az online világnak. A falka, vagy nevezzük úgy a közösség, egy börtön is húz köréd ilyenkor. Egyfelől azért szerintem, mert nyilván a biológiailag evolúcióval kialakult, hogy az ember csapatban él túl, szóval fontos, hogy tartoz valahova, fontos, hogy van egy másik csoportosulás, akkor tudd, hogy te hova tartozol. Nem is az a fontos feltétlen, ez reflexzerű szerintem a biológiából, hogy igazunk legyen, hanem hogy biztonságos helyem legyen egy csapatban, aki megvéd. Ez fontosabb sokszor, mint az igazság. És ez nagyon erősen ott van a közösségi médiában. Ez a, hát, ősembertől ránk ragadt dolog. Mert kódolva van bennünk, hogy az ember egy szociális lény, és fontos, hogy a közösségben milyen szerepe van, hogy tekintenek rá mások. Ha bevalljuk, ha nem, ha azzal próbálunk egy különleges szerepet magunknak tulajdonítani, hogy mi mindent leszarunk, az is sokszor csak egy image, ami ugyanúgy megpróbál egy képet lefesteni az emberről, amit kommunikál a többiek felé. De az a lényeg, hogy igenis fontos, hogy hol vagyunk, hol van a helyünk ebben a nagy közösségben, ami mondjuk egy való életbeli közösségnél viszonylag azért könnyen átlátható. De egy ilyen közösségi médiában, ahol rengeteg csoportban vagyunk benne, és rengeteg identitástból rakjuk össze magunkat, magunk se tudjuk, hogy hol mi a helyünk, és folyamatos szorongásban vagyunk, bizonyításban vagyunk, és kiéleződnek a helyzetek, és nem tesz jót. Legalábbis a boldogságunknak ez a sok szorongás semmiképp sem tesz jót. Ezt kihasználva büntet és jutalmaz minket a közösségi média. Lájkokkal, interakciókkal, vagy annak hiányával, és így ott tart minket, mert szorongunk azon, hogy hol van a helyünk a világban, és hogy mások mit gondolnak róla. nagyon. De hogyha ez nem lenne elég, akkor a tények is ezt bizonyítják. A statisztika is ezt bizonyítja, hogy az emberek mióta közösségi média van, sokkal több fiatal depresszió, sokkal több fiatal szorong, sokkal több az öngyilkossági kísérlet, akár nagyon fiatalok körében is, ahol régen még alig volt kimutatható, most meg már akár több mint kétszeresére nőtt az öngyilkosságok száma, mióta megjelent a közösségi média. Sőt, van olyan statisztika, még a kétszeresénél is többre. Úgyhogy ez a szorongás az elég extrém helyekre is elvezetett minket. Már a gyerekeknek is egyfajta droga képernyő, hogy óvatosan, hogy mennyit nézhetik azt, de az még nem a közösségi média, az mese vagy valami ilyesmi. De aztán milyen jó lesz, amikor megszerezhetnek egy saját képernyőt, amit ők irányítanak, nyilván rá lehet gyorsan függni. Kicsit más téma, de nyilván nem kizárható ebből se. Aki ebben nő föl, már fiatal korától benne van a közösségi médiában, ez különösen érzékeny időszak lehet, akár az általános iskola, akár a középiskola, ahol különösen fontosnak érzi az ember, hogy a közösségben hol van a helye, ki mit gondol róla, és ezért nem is mernek kimaradni a közösségi médiából, és rengeteg szorongást tud szülni, hogyha ebben nőnek föl. Én ezt tudom képzelni, amikor én gimis voltam, akkor jöttek be még MyVip volt meg ilyenek, szóval ott még nem igazán volt ez fontos, de már előjött. Milyen lehet azoknak, akik már benne vannak 5-6 közösségi médiában, és ebben nőnek fel, hát nem irigylem őket. Most, hogy az Y generáció is már bőven abban a korban van, hogy nagyon sok Y generációsnak gyereke van, én is az vagyok, és én is az internet hajdanán nőttem föl. Valamennyire az internetben szocializálódtam, de nem feltétlenül közösségi médiában. Most lehetne példát mutatni, de valószínűleg, és én is sokszor rosszul csinálom, hogy már a telefonon dolgozunk egy csomószor, vagy csak nyomkodjuk egész nap, és ha a gyerekeink azt látják, hogy egész nap nyomkodjuk a telefonunkat, akkor olyan ez náluk mit fog okozni? Mit látnak, hogy van egy eszköz, ami még náluk is fontosabb csomószor, mert azt nyomkodja az ember? Vagy alig várja, hogy ő is kaphasson négyet, mert látja, hogy milyen érdekes? Mert ez egy mágikus szerkezet, amiért valamiért nagyon fontos a szüleinek. Szóval valószínűleg ebben is fontos majd ennek a generációnak, hogy egy kicsit erre is odafigyeljen. Nem könnyű, én is tudom. És hát ha már negativitás, akkor a közösségi média elveszi az empátiát is amúgy. Hát az egyik legfontosabb dolog lenne a világon, hogy empatikusak legyünk másfelé, és a közösségi média minden erővel ezt építi le. Sokkal kevésbé látjuk meg az embert a másikban. Egyszerűen dehumanizál téged ez az egész. Csak egy content vagy másoknak, neked meg mások csak egy content, csak egy hozzászólás. Nem az embert látod ebben, és így nehéz empátiával bírni a másik iránt. Mindenki content rajtad kívül, te meg egy szám vagy a rendszernek. Az algoritmusnak, amit kedvére idomíthat. Ez van, hogyha az empátia nem tartja annyira fent a figyelmet. Nem ez tartja fent a figyelmet, nem ez tartott, és mi a lényeg? Hogy ott legyél. Nézd a reklámokat, hogy fizess. Mindent a hirdetőkért. És úgy látszik, a negativitás hozza több pénzt, hát az lesz. Csak ennek a sok negativitásnak és hozzáállásnak még egy nagyon fájó része van. Még egy dolgot elvesz az emberektől, egy nagyon fontos dolgot elvesz az emberektől a közösségi média, az igazságot. És lehet, hogy ez a többihez képest nem tűnik akkora bűnnek, de legalább akkora, és a társadalmunkra lehet, hogy még nagyobb hatással ez az egész. Gondoljunk csak bele, hogy alapvetően nyilván már azon is vitatkozhatnánk, hogy van-e egyáltalán valami igazság, ami mindenkire igaz. Létezik-e univerzális igazság? Ez egy külön vita tárgya, mert lehetséges, hogy nekem teljesen más az igazságom, mint valakinek, aki India nyomor negyedében él, vagy Amerikában egy olajmágnás. Teljesen más az igazságunk. Ezért kell, hogy legyen pár tény, amiben meg tudunk állapodni, pár igazság, ami egyetemes, hogy tudjunk egymással kommunikálni. És ezt veszi el valamennyire a közösségi média, a közös igazságokat, mert mindenkinek személyre szabott világot mutat, mindenkinek kicsit egyedi. Nem úgy van, még most is vannak honlapok, fölmegyünk egy honlapra, Telexre, vagy akár az Origóra, mindenki ugyanazt látja. De ha felmész a Facebookra, Twitterre, TikTokra, már mindenki személyre szabott, és csak neki előállított hírfolyamot lát, amiből mindenki egy kicsit más igazságot von le. És nyilván az egész világon van propaganda, de itthon aztán tényleg az állam az egyik legnagyobb hirdető a közösségi médiában és a tévében is, és az óriás plakátokon. Szóval a propaganda az ömlik itthon. Tényleg nehéz már eldönteni az igazságot, amikor ennyire elárasztanak, és ez egy taktika is, hogy egyszerűen elárasztanak információ, hogy meg se találd az igazit. Szóval, ha nem lenne elég ez, hogy itt a propaganda, ha nem lenne elég az, hogy az interneten rengetegen leselkednek arra, hogy átverjenek téged. A marketing is próbálja az igazságot csűrni, csavarni, ugye, hogy eladjon neked dolgokat. Meg ott a szenzáció, ami akár az újságokat, vagy a híradásokat is, még hogyha igazat is mondanak, a szenzáció az néha torzítja a valóságot, mire kattintunk, mi az érdekes. Ha ez mind így együtt nem lenne elég, akkor itt az algoritmus, ami még tovább torzítja ezt a közös valóságot. És ez nem csak hogy tovább torzítja, hanem mindent egyesít. Van benne propaganda, ha fizetsz érte, van benne hirdetés, ha fizetsz érte, szenzáció sokkal jobban terjed. Minden eddigi valóság torzító hatás egyesíti és felerősíti a közösségi média. És személyre szabja, csak neked. A közösségi médiának nem érdeke az igazság. Fontos így nézni ezen a lencsen keresztül, neki az az érdeke, hogy ott tartson, az az érdeke, hogy pörgesd. Hogyha úgy látja egy tudattalan algoritmus, hogy valamilyen cikk inkább ott tart, és inkább többször visszatérsz, és többször pörgeted az oldalt, akkor azt fogja ajánlani. Akkor is, hogyha az hazugság. Amúgy van egy tanulmány, az egész érdekes, a Political Capital tanulmánya. Arról szól, hogyha kérdeznéd azokat, hogy mekkora biznisz az álhírek biznisze, még itthon is több milliárdos biznisz, mert honlapok tele vannak reklámmal, Google Ads-szel, és így közvetetten, de a nagy cégek is, akár a Coca-Colától kezdve bármeddig, fizetnek azért, hogy terjedjen az álhír. Azt meg hát amúgy is szeret terjedni a médiában. Sok embernek, Gödénytől kezdve mindenféle más szereplőnek, akikről nem is tudunk, sok milliárdos biznisz. És akkor még csak a Google hirdetésekről beszéltünk, arról nem, hogy mindenféle csodaszert, meg ilyen hülyeségeket rád akarnak sózni, de ezekről már sokszor beszéltünk sok fókuszcsoport epizódban. Szóval, ahogy Németh Balázs mondaná, nincs tény, és tényleg szerintem ez a Németh Balázs ezen mondata az eléggé meg fogja határozni, vagy már meghatározta az elmúlt évtizedet. Egy híradós mondja ezt, akkor az azért érdekes dolgokra mutat rá, és közösségi médiában tényleg úgy látja az ember, hogy nincs tény. Az a baj, hogy tények nélkül nincs demokrácia sem. Ahhoz, hogy eldöntsük, hogy mi a legjobb nekünk, hogy mire szavazzunk, hogy eldöntsük, hogy ki az, aki nem biztos, hogy a mi érdekeinket szolgálja. Ezek eldöntéséhez szükség lenne a tényekre, szükség lenne az igazságra, és ezeket nem kapjuk meg, akkor a demokrácia is sérül. Ha már demokrácia, akkor elég nagy világtrend volt az, hogy ha valaki elindul egy ország a demokratizálódás útján, akkor általában azon az úton megy tovább. Nos. Érdekes, hogy ez a dolog egy kicsit megfordult az utóbbi évtizedben, és nem teljesen így van, sőt, valamennyire visszafordult. Elkezdtek visszajönni az autokrita rendszerek, és egy csomóan megtorpantak a demokratizálódás útján. Az, hogy ez pont a közösségi médiával párhuzamosan indult el ez a folyamat, valószínűleg valamennyi összefüggés van, főleg ha látjuk, hogy hogyan használják az autokrita rendszerek, vagy a demokráciák néha a közösségi felületeket, meg az internetet a saját javukra. Nem is csak itthon kell körülnézni, körülnézhetünk Kínában is. Nyilván se segít a demokráciában sem, meg a társadalmi párbeszédben, hogy nincs közös valóság. Szóval így nehéz elindulni, és látható, mennyire nincs hát a vitáknak foganatja egy csomószor, és hogy mennyire nehéz már ilyen alapvető igazságokon is megegyeznünk. Kimutatható, hogy mióta közösségi média van, azóta Amerikában is például vannak a demokraták és a republikánusok, és van, aki közte helyezi el magát. Amióta közösségi média van, azóta sokkal jobban polarizálódik ez a társadalom, de nem kell Amerikáig elmenni, szerintem itt is ugyanúgy körülnézhet. Hogy régen talán 20 éve még sokszínűbb volt az emberek politikáról alkotott véleménye, most már van két csapat, és azok ölik egymást átvitt értelemben. Az sem segít mindezek fölött, hogy a álhírek gyorsabban terjednek a közösségi médiában. Sőt, egyszer Twitteren azt is kimutatták, hogy a álhír 6-szor gyorsabban terjedt, mint a valós hír. Az álhír egyszerűen jellegétől adódóan sokkal gyorsabban terjed. Nem számít többé az igazság, hanem a közösségünk igazsága lesz a fő. Az enyém, hogy mit gondol a közösségünk, mit gondol a csoportunk, és onnantól kezdve mi is ezt mondjuk, mi is ezt fogjuk óbégatni. Nem járnánk jobban, hogyha tényleg az igazságot néznénk. Az enyém, hogy mi a közösségünk igazsága. És hát a közösségi nyomás sem segít ezen a dolgon, rész ennek az egész egyenletnek. Még úgy is, hogy a közösségi nyomás sokszor nem igaz, mert rengeteg, több millió, milliárd kamu felhasználó van ezeken. Botfarmoktól kezdve mindenféle befolyásolásra használnak, a Twitter is tudja, hogy hány százmillió, vagy legalábbis több millió kamu felhasználója van, de hát mégiscsak hajtják ők is a gépezetet, termelik ők is a bevételt, szóval annyira azért nekik se baj, hogy többet hazudhatnak, és nagyobb számokat. Nincs többé kontextus, a közösségi média imádja a kontextusból kiragadni a dolgokat, bármilyen más színezetet kaphat egy-egy mondat, egy-egy megszólalás, ezer példa volt erre. Ezek gyorsan elterjednek, rövidek, és akkor lehet terjeszteni, szóval a kontextus is kezd egy kicsit idejét múlt lenni a közösségi médiában. Hitelesség sincs így, csak saját kis világok, amiben nem látod, hogy a másik világa milyen. Csak a saját szűrődön keresztül elképzeled, és így könnyű aztán a másikat mindig lehülyézni, hogy hát figyelj, én ezt látom a világból, hogy lehet, hogy te nem ezt gondolod, mint én, hát mennyire hülye vagy, és felkorbácsolódnak az indulatok is, de hát ő teljesen más lát. És ő meg téged néz hülyének. És így mindenki hülyének nézhet mindenkit. Mondhatjuk a példának mondjuk a Black Lives Matter-t, ahol egy alapvetően jó kezdeményezést vitt félre a közösségi média, hogyha megnézzük, hogy az oroszok hogy befolyásolták, hogyan próbálták manipulálni egy csomó oldalról ezt az egész kezdeményezést. Szóval nagyon ritkán van ezeknek a közösségi médiás dolgoknak tényleg valós hatásuk. Erre jó példa az arab tavasz, de hogy itt volt az influencer tüntetés pár hónapja. Mindenki megélte, hogy az tényleg fantasztikus dolog volt, hogy ennyi ember összegyűlt, és kiálltunk egy jó ügyért, de az igazi hatást lehet, hogy mégsem ezzel lehet elérni. Lehet kényszeríteni, és lehet egy része lehet egy hosszú folyamatnak, de a csodát nem ettől kell várni. A közösségi média sajnos mindig elhiteti, hogy sokkal nagyobb hatása van, mint amekkora tényleg van. Az algoritmus az nem konzervatív és nem is liberális párti, hanem hisztéria párti, káosz párti, szenzáció párti. Őt aztán nem érdekli, hogy az a dolog az most éppen konzervatívoknak vagy a liberálisoknak kedvez, addig, amíg te ott maradsz a képernyő előtt. És ez is szomorú, hogy az algoritmus azt sem ismeri, hogy valamit nem tudunk. Pedig ugye az igazságnak fontos része az, hogy beismerjük, hogy valamit nem tudunk. Mert különben olyanok leszünk, mint a ChatGPT, hogy valami bullshit-et mindenképp oda próbálunk rakni. De ilyen nincs a közösségi médiában, ő mindig eléd rak valamit, mindig valamivel ki kell tölteni az űrt, és akkor itt jönnek be a mindenféle összeesküvés elméletek. Kérdés, hogy lehet-e így valós és tényleges igazságot keresni, hogyha nem ismerjük be, hogyha valamit nem tudunk. Szerintem az egyik fő gátja ennek. Még a cukorkás példa az nagyon jó szerintem. Azt mondják, hogy egyetemi órákon szokták ezt csinálni, hogy hoznak cukorkákat, vagy tegyük fel, hogy egy üvegtálba behoznak egy csomó üveggolyót. Általában azt mondják, hogyha mondjuk egy egyetemi előadáson tippelnek az emberek, hogy mennyi üveggolyó van benne, akkor a végére átlagban kijön valami érték, ami eléggé közelít a valósághoz. Mert valaki nagyon alulbecsüli, valaki fölülbecsüli, de ez a közösségi médiában sajnos már nem így működik. Nem a üveggolyót látod, hogy mi van benne, hanem sokszor azt látod, hogy mások, ugye, például jól van ez így, mit mondanak, hogy mi van benne, és elfogadod ténynek. Lehet, hogy csak egy részét látod, lehet, hogy csak egy eltorzított képet látsz, lehet, egy propaganda képet látsz, ami manipulálva van, lehet, hogy csak optikai csalódás segítségével úgy csinálnak, lehet, hogy kiragadják az egész kontextusát a kísérletnek, és akkor már azon gondolkozol, hogy vajon miért is akarják megmondani, hogy hány üveggolyó van. Vagy a reklámok próbálják elhitetni veled, hogy nincs elég üveggolyó, vagy pont azt próbálják elhitetni, hogy túl sok üveggolyó van, és aztán ki tudja, hogy kinek milyen érdeke fűződik ehhez. De az igazság így már nem lehet megállapítani, hogy mindenféle érdeken keresztül szűrődik, és mindenki mást kamuzik róla, és mindenki lehet, hogy csak másodkézből tudja. És ilyen a közösségi média. Nem az üveget nézzük, az üveggolyót, hanem mindent, ami körülötte van, azt adja a képünkbe. Mert ha csak azt az üveggolyót rakna mindenki elé, az nem lenne izgalmas, az nem tartana ott, úgyhogy mindenféle körítés kell, amivel tényleg ott tart. De hogyha ennyi dolgot elvesz a közösségi média, az életünk, a boldogságot, az igazságot, akkor mégis mit kapunk cserébe? Bár ugye onnan is meg lehetne fogni a kérdést, hogy egy függő mit kap a függőség tárgyától? Az, hogy csillapítja a függőségét, sokszor tényleg csak ezt kapjuk. De amúgy nyilván sok hasznos dologra is jó a közösségi média, sok jó dolog is köszönhető neki, de ez a sok jó dolog köszönhető lenne neki akkor is, hogyha ezek az algoritmusok nem lennének. Lehetne etikus a közösségi média, csak ugye verseny van, aki ott tud tartani, az nyer, és hát ennek az evolúciója az, hogy mindenki alkalmazza, aki csak tudja, akinek logikus, és a nap végén ezek fognak fennmaradni, akik hatékonyabban termelik a pénzt. Bár én is jobban értékelek sokszor egy bírit, ahol nincs okod többet nyomogatni napi 5 percnél, mert időrendben látod azt a 30 embert mondjuk, akit követsz, és kész, és vége. Nincs okod még egyszer, meg még kétszer fölmenni erre a dologra. De kapunk még egy ódak szorongást, kapjuk az elvárásokat, a társadalmi nyomást, kapjuk a FOMO-t, hogyha nem vagyunk ott, vajon miből maradunk ki. Ha kaptunk egy értesítést, akkor nagyon sürgősen rá kell menni, minden sürgős. Pedig az életben azért nagyon ritkák az olyan dolgok, amik tényleg életbe vágóan sürgősek, az meg általában nem egy értesítés formájában fog jönni, inkább telefonhívás formájában. A legtöbb dolog, amiről értesítést kapunk, az nem sürgős. Egyáltalán. De elhiteti azt is, hogy sürgős. Minden fontos, minden sürgős, mindenre rögtön reagál. Kell. Az is egy ajándék ennek az egésznek, hogy mostantól mindannyian egy kicsit termékek is vagyunk, akik nem csak hogy termékek, hanem folyamatosan figyelik is őket. Kapunk rengeteg trash tartalmat, amik így észre se vesszük, de ott tartanak, legyen az a Instagram reel-ektől kezdve, TikTokon bármi. Rengeteg olyan dolog jön szembe velünk, aminek igazából így már egy perc múlva elfelejtjük. Ilyen szempontból még sokkal értékesebb egy podcast, amit beraksz és hallgatsz, de rengeteg ilyen nesze semmi fog meg jól, cicás videóktól kezdve mindenféle trash tartalom, tele van az internet, amit folyamatosan kapunk a képünkbe, csak hogy ott tartson, mert valami felkelti az érdeklődésünket, vagy valami olyan ingert ad, amit muszáj még, jó, ezt még meg kell nézni. Hát ezzel aztán végül órákat is el lehet akár cseszni. Annyi időt, meg akár egy filmet is megnézhettünk volna. Szeret az algoritmus felidegesíteni, is, az is ott tart, szóval kapunk egy csomó idegességet, nagyon jó. A stressz az még ugye hiányzik az életünkből. Rengeteg hazugságot, rengeteg kamufiók van, kamuértékelés, rengeteg content, aminek a lényeg az, hogy átverjen, hazudjon neked, valamilyen irányba terelgessen. Kapunk egy jó adag boldogtalanságot, és ezt nem csak mondom, ezt kutatások igazolják, ugye, hogy boldogtalanabb az ember, minél több közösségi médiát használ. Persze nem mindenki igaz, de általában ez az átlag. De azért kapunk néha egy kis dopamint, az algoritmus néha jutalmaz, kapunk pár lájkot, pár kommentet. Kapunk egy önként vállalt börtön, amire tényleg senki sem kényszerít, de mi nap mint nap felmegyünk rá. Még egy kutyát sem lehet talán ennyire jól idomítani. Csak egy pittyentés, és már fel is fedi a telefont, már meg is néz. Szóval itt tartunk. Amúgy érdekesnek találom, hogy emlékszem, mint Y-generációs pont, abban nőttem föl, akkor voltam gyerek, amikor bejött az internet, és épp felfedeztük az internetet, épp kezdett elterjedni, akkor még abban voltunk, hogy megyünk az internetbe, így a médiát, meg mindent, a pénzura, meg az érdekek, de az internet, és akkor még ez igaz is volt rá, az tényleg ott még egy vadnyugat volt. Szabályok se voltak igazából, mindenki azt csinált, amit akar, tényleg az terjedt el, amit az emberek viccesnek gondoltak által, inkább a viccesség terjedt, vagy érdekesség, vagy a fasságok is terjedtek akkor is, de hogy így még nem volt senki, aki leuralta valami, egy csomóan le is nézték az egész dolgot, az online világot, de az biztos, hogy akkor még nem a pénz uralta, nem az érdekek uralta, és ezért mentünk az internetre, és mi büszkék voltunk erre. Most pedig, hogyha azt nézzük, hogy egy átlagember miket használ, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, stb., TikTok, Google, ez is a rész ennek az egésznek. Az átlagember internetét már leuralta, sőt, irányítja a pénz meg az érdek. Pont az ellentéte lett az egész, és hogy ebből kimeneküljünk, ott kell hagyni a közösségi médiát. A közösségi médiát, ami nem csak, hogy nem szabad, hanem elvette a te szabad akaratod is. Most játszom a Cyberpunkot, és a jövőben már ilyen mega cégek uralják a világot, de igazából ez már megvalósult, ha jobban belegondolunk, mert hogyha mondjuk főleg egy normális országra gondolok itt, ahol így van egy hosszú távú tervük, az, hogy éppen melyik párt vezeti, vagy ki van épp az országén, annyit nem változtat egy átlagembernek. De a tech cégek sokkal nagyobb hatással vannak az életére. Ott szervezünk eseményt, ott beszélgetünk a családunkkal, onnan tájékozódunk, az e-mailtől kezdve kereséseink, a tartalomfogyasztásunk, minden oda összpontosul, és ez sokkal nagyobb hatása van az életünkre, mint az, hogy éppen melyik kormány van hatalmon. És akkor, ha a tech cégek vannak ekkora hatása az életünkre, mégis kinek a kezében vagyunk, hisz a tech cégeket meg kik fizetik, a nagy cégek. És azt látod, amit ők szeretnének. Közte még látsz mindenfélet, ami ott tart. A nagy tech cégek meg miből van ennyi pénzük? A hirdetésből. Mik uralják a világot most a hirdetések, a nagy cégek, akiknek pénze van. Na, valamennyire tényleg megvalósult a Cyberpunk. Ha eddig nem lett volna ennyire egyértelmű, most már itt van az arcunk előtt. A szabályozás meg le van maradva. Nyilván tök jó lenne rákényszeríteni a kormányunkat, az EU-t, mert EU-s szinten lehet ez ellen fellépni, vagy az egész ENSZ együtt felléphetne ez ellen. De az a baj, ez a bürokrácia az nagyon lassan működik, hogy egy EU-s szabályozás átmenjen, az sokszor évekbe telik, miközben ezek a tech cégek ezek napról napra változnak. Az algoritmus az percről percre tanul és változik, pedig szabályozással fontos változtatásokat lehetne elérni, tényleg lehetnének ezek a rendszerek használhatóak. Etikus közösségi média elméletben ilyen létezhetne, csak egyfelől nagyon lassúak vagyunk, másfelől meg lehet, hogy óriási lobby tevékenysége és hatalma van ezeknek a tech cégeknek, pedig fontos lenne, hogy rákényszerítsük az országos vezetést is, és az EU-t is, hogy minél hamarabb, minél fontosabb változtatásokat átvigyen. Oda, amíg arra várunk, hogy megoldják helyettünk a csodát, így a saját életünk, hogyha már ennyire belenyúl a közösségi média, vajon mi is tehetünk valamit? Vajon van valami eszközünk erre az egészre? Azon kívül, hogy töröljük magunkat az összesről. Mondok pár egyértelműt, mondok pár olyat, ami nem nagy találmányok, de mégis nagyon sokat tudnak segíteni. Teheted azt, hogy letörlöd magad pár helyről. Ez a legegyszerűbb. Valószínűleg sokkal több platformot használsz, mint amire szükséged van. Valószínűleg kevesebből is meg lehet oldani, de ezt nyilván már te tudod. De vannak más módszerek is, mert azt azért fontos megjegyezni, hogy az agynak kell a pihenés. Főleg, hogyha szeretnél békés, boldog ember lenni, akkor a folyamatos stimuláció, amit ezek a platformok biztosítanak, nem tesz jó. A kreativitásnak már különösen, hogyha valami olyan szakmában vagy csak van egy hobbid, ami kreatív, annak kifejezetten kell ennek az időszakok, amikor az agy csak úgy ki tud kapcsolni. Én nekem mindig a legjobb videó ötleteim, meg a legjobb ötleteim általában akkor jönnek, hogy ha csak egy sétálok, zenét hallgatok. Nem értem, van, hogy az emberek azt mondják, hogy a zuhanyzás közben jönnek nekik az ötletek, hát azért, mert a zuhanyzás közben nem tudják nyomogatni a telefont, és az emberi agynak muszáj így mindenfele elkalandoznia, és akkor kreatív, hogy ez olyan dolgokat össze, amire amúgy nem gondolnál, amikor folyamatosan stimulálod. Nem kérhetem, hogy minden törőjetek, tudom, hogy túl extrém is lenne, de például, hogyha már fönt vagytok közösségi felületeken, akkor érdemes olyan közösségi csoportokat keresni, amiknek van valami offline kivetülése, van valami kézzelfogható része. Valaki csak az események miatt tartja a Facebookot, az még talán a legjobb alkalmazás az egésznek, hogy akkor tényleg a való életben eseményeken vesz a részt, ott követed őket, kimész, de ilyen lehet egy hobbi köré szerveződő csoport, vagy egy baráti csoportok, ezek szerintem sokkal jobb alkalmazásra ezeknek, mint a végtelen görgetés. Biztos vannak társasjátékos csoportok, de annak van egy olyan része, amikor tényleg összegyűlnek az emberek és együtt társasjátékoznak, az már sokkal kézzelfoghatóbb, és annak van értelme is. Tudom, hogy nagyot megy a BookTok, akár a TikTokon is, ahol az emberek megosztják egymással, hogy ki milyen könyvet olvasott, könyveket ajánlanak, azt tudom, az Orsi most rá is kapott ezekre a dolgokra. Mi van most már? Április vége, és már szerintem most 20-valány könyvet elolvasott, és ez sokkal jobb, hogy a közösségi médiát egy platformnak használod, hogy ajánlásokat keres, kutas. Nyilván, amikor dolgozok, kevesebb idő volt erre, de most, hogy otthon kell lenni a gyerekkel, inkább a e-bookot olvassa, mint a telefon nyomogatja. Nyilván nyomogatja a telefont ő is, meg én is, de hogy ilyen szinten szerintem jó kezelni a közösségi médiát. Aztán az egyik legfontosabb tanács, az értesítéseket kapcsoljátok ki. Mindet. Én ezt már régóta megtettem, és sokkal jobb. Instagramon kijelölt meg, vagy ilyen hülyeségeket, ezt mind ki kell kapcsolni. Nem kell minden chatről értesítést kapnotok. Majd fölmentek a Messenger, fölmentek a WhatsAppra, és akkor majd látjátok, hogy ki mit üzent, és akkor válaszoltok. Nem kell rögtön mindenről tudni. Szerintem az értesítések kikapcsolása az egyik legalapabb dolog. Nekem a telefonom miről kapok értesítést? Ha hívnak, meg a bíri napi egyszer értesít, hogy akkor most lehet egy képet csinálni. De hogy így olyanok, amik folyamatosan ismétlődő dolgok, kb. 2 percenként jöhetne értesítés, teljesen fölösleges. Az okos órám meg még annyi értesítésem sincs. Talán itt kírja, hogyha kapok iMessage, de mondjuk az órámra már sem jön meg, semmi ilyesmi. Jobb, hogyha te döntesz úgy, hogy megnézed, nyilván ez még nem a legvégső fázis, hogy most akkor már rendben is vagy, de ez egy fontos lépés, hogy ne tudjon folyamatosan csábítani a telefonod. És higgyétek el, az appok 99%-ánál nem fontos, hogy be legyen kapcsolva az értesítés. Inkább a követéseidet figyeld, mint az algoritmus felajánlásait. Legyen az YouTube, nézd meg, hogy kire vagy feliratkozva, és inkább azokat nézd. TikTokon is lehet szerintem külön direkt a követéseket nézni, hogyha nagyon TikTokozni akarsz, és nem elveszni az algoritmusban, és örökkön örökké pörgetni, és sose lesz vége, és órákig ott vagy. Hát Instagram, az Facebook meg, hát ezt hagyjuk is, ez teljesen fölösleges. Ja igen, és kapcsolt ki az automatikus lejátszás funkciót a YouTube-on. Lehet, hogy valaki erre alszik el, de hát akkor ott is bajok vannak. Lehet időlimitet rakni a telefonokra, nyilván utána rá lehet nyomni, hogy még 15 perc, na most már hagyjál békén. Az iPhone-on mindenképpen lehet ilyet, nem tudom, szerintem Androidon is, hogy bizonyos appokra időlimitet raksz. Napi 20 perc Instagram után szóljon, hogy már ennyi elég volt. Nyilván nehéz, hogyha ott csetelsz, de valószínűleg, hogyha már csak másnap válaszolsz rá, akkor se semmi szerintem. De ilyen időlimiteket lehet is időszakosan is, hogy ma este hat után ne engedjen egy csomó appal, meg mindenféle, ezzel lehet variálni, érdemes körülnézni. Én azt is mondom, hogy jó pár appot is letörölhet. Rengeteg fölösleges app van, van pár dolog, amire lehet, hogy nem kell alkalmazás. Mondhatod, hogy például letörlöm a Facebook appot, majd megnézem, hogyha gép előtt leszek, lehet, hogy a Messenger-t nem törlöd, de az úgyis külön. Nagyon sok dolgot le lehet törölni, amit elég, ha a gépen megnézed, amikor konkrétan azzal akarsz foglalkozni. Nem muszáj, hogy minden rögtön itt legyen a telefonon a kezedben. Leülsz a gép elé, és célzottabban meg tudod ezeket nézni. Hatékonyabb is vagy úgy, hogy na, akkor napi egyszer leülsz az e-mailek elé, vagy napi kétszer, mint hogy állandóan azokat görgeted a Gmailen. Igen, hát lefekvés előtt nem érdemes ezeket nyomogatni, mindenkinek ajánlok egy e-bookot, vagy egy rendes könyvet. Lehet, hogy te miniatűr őket akarsz festegetni, az is jó, csak ne a telefon nyomkod lefekvés előtt. Az alvásodra is rossz hatással van, az alvás minőségére, meg arra is, hogy milyen gyorsan alszol el, meg amúgy az agyadra se, szóval nem véletlenül mondják, hogy a lefekvés előtt már nem érdemes ezt nyomogatni. És még egy dolog, ami nagyon fájó lesz, fizes! érte. Igen, ezt tudom, hogy fáj. És van, amelyikért meg nem is érdemes fizetni, mert még úgyis telerak az algoritmus mindenféle szarra. Nem tudom, például YouTube-ra mindenképp érdemes előfizetni, mert nem kapsz reklámokat. Ez hosszú távon jó lenne erre szoktatni ezeket a cégeket, hogy figyelj, mi lenne, ha nem az adataimat adnád el, és függővé tennél, hanem inkább fizetek, és ez sokszor tényleg csak pár ezer forint, de cserébe nem teszel a rabszolgáddal, az van, amit én akarok. De amíg nem fizetsz egy appért, addig ne csodálkozz, hogyha ki vagy használva. Úgyhogy én azt mondom, hogyha van olyan app, ami sokszor használ az ember, és megéri, akkor inkább fizessen pár ezer forintot, mint hogy azzal kelljen tölteni az időt, hogy reklámokat néz, meg mindenféle egyéb vonzata, ami nem biztos, hogy jót tesz. Tudom, hogy az ingyenesség lesz mindig ezeknek a fő vonzereje, de remélhetőleg minden social media hoz majd egy opciót arra, hogy ezeket elkerülhess, ha fizetsz. Úgy már szerintem egész egészségesen lehet ezt használni. De úgyhogy állandóan valami értesítésen, hogy ezt töltött fel a videót, ezt kell most hirtelen megnéznem, és még állandóan reklámokat is kéne néznem, úgy nem érezném, hogy teljesen korrekt ez a viszony. De így, hogy tényleg csak akkor nézek rá, amikor akarok, és nincs reklám, úgy szerintem korrektebb a viszony, de közben még itt is el lehet veszni, amikor mindenféle ajánlásokat dob föl, szóval próbálok a feliratkozás tabra hagyatkozni. De hát így is az ajánlások azok akkor is jönnek, ha végignézel egy videót onnan, és aztán el lehet veszni az egészben. Néha ráakad az ember egy jó videóra, de így a nap végén azt mondom, hogy meg lennék enélkül is. Ahogy az elején is éleztem, valószínűleg nem sok újdonságot mondtam. Valószínűleg a nagy részét te is tudod, pont ez a félelmetesben, hogy ezeket mind tudjuk, és mind figyelmen kívül hagyjuk. Á, majd figyelek erre, vagy á, igen, ez így van, de hát ez meg, és akkor kifogásokat. Nem ez a legfélelmetesebb, hogy az emberek tudnak erről, értik ezt, és mégis ugyanúgy függőjévé válnak. Egy csomó ember, aki ebben a világban dolgozik IT-sként, és segített ezt kifejleszteni, ő maga is mondta, hogy ugyanúgy a függőjévé tud válni. Miközben ő maga volt az, aki ezt kifejlesztette. Tehát tényleg ez olyan, mint valami drog. És hát nem véletlen mondtam, hogy rengeteg videó összefut ebbe. Gondoljunk csak arra, hogy a spirituális bosszúállók, amik két részre ezelőtt néztem, vajon hol terjednek ezek a spirituális tanok a leggyorsabban, hol lehet az emberekre rásozni a leggyorsabban ezeket, vagy hol terjed Dávidnak a tanai TikTokon, ugye, hol adják el a szívfényt, valószínűleg a Facebookon gyűjtik a követőket, hol hazaárulóznak engem és mindenkit, aki nem ért egyet velük az interneten, Facebookon, YouTube-on, a Twitteren, vagy ha kicsit messzebbre menjünk vissza az Andrew Tate-es videóra, vajon ő hol robbant be, hanem a közösségi médiában. Hol terjesztik a tanaikat a bizniszmágusok? Rengeteg fókuszcsoport epizód volt már, ami ezzel a témával foglalkozott, de csak egy szeletével. De mind visszavezethető erre. Erre a mai témára. És hát persze tudjuk ezt az egészet, küzdünk is, próbálkozunk, de hát közben az algoritmusok, a közösségi média is evolválódik, látja, hogy reagálunk, arra rögtön tud reagálni. Szóval ez nem egy olyan küzdelem, hogy jó, ezt tudjuk, akkor erre próbálok figyelni. A közösségi média folyamatosan fejlődik, és ő tudja, hogy mit csinálsz. Pont ez a lényeg, hogy küzdesz ellened, de tudja már, megjósolja a következő lépésedet. Előtted jár egyel. Ott hagyni, ott lehet kijátszani. Hosszú távon nem lehet. Úgyhogy ezért gondolom már egy ideje, hogy ez a internet ezen szelete, a közösségi média, ami most egy elég nagy szelete, az egy elég nagy zsákutca, ami szerintem hosszú távon azért ki fog jönni, és évtizedes táblatban valószínűleg más irányba fog elmenni, mert ez tönkreteszi a társadalmat. Én bizakodó vagyok, hogy az emberek ezt felismerik egy idő után, és vagy szabályozásokkal, vagy a idejükkel szavaznak azzal, hogy ott hagyják ezt az egészet. Szerintem már mindenki túltelítődött a meta rétegektől, amin ránk rakódik, hogy mindent csak közvetve élünk meg, mindent csak közvetve hallunk, és ez nem egy jó példa, nem ezt szeretném a gyerekeimre hagyni, ezt a világot, amiben a közösségi média ennyire eltorzítja az egészet. Az emberek szerintem vissza fognak találni, és egyre jobban fel fog értékelődni az offline világ. Most rajta vagyunk, rá vagyunk kapva, de szerintem egyre többen ismerik fel ennek a vége láthatatlan ürességét. Nem azt mondom, hogy internet nélküli világ jön, de a közösségi média reméltek egy múló szerelem lesz itt a tömegeknek. Azt érzem, és szerintem ezt fogják egyre többen beismerni, hogy fear of missing out, vagyis hogy félünk, hogy kimaradunk valamiből. Egy ideig azt mondták, hogy ez a közösségi média egyik legnagyobb vonzereje, hogy az ember fél, hogy kimarad valamiből. De vajon tényleg azzal nem maradunk ki a dolgokból, hogy folyamatosan online vagyunk? Pont azzal maradunk egy csomó dologból. Ha attól félünk, hogy kimaradunk valamiből, akkor pont, hogy ezeket a dolgokat ki kell kapcsolni. Amúgy ilyen szinten én legalább itt voltam, megtapasztaltam ezt az esőt, de a közösségi médiában már lehet, hogy ezerfajta olvasatát láttad ennek, az, hogy óriási vihar volt, hogy egyáltalán nem volt eső. Valaki azt mondta, hogy valószínűleg chemtrail esett rám, és mindenki összekamozott minden, hogy éppen itt mi történt. Én itt vagyok, és amúgy elmondhatom, hogy annyira azért nem szar. Teljesen rendben volt, akárki akármit állít róla. De hát, ahhoz, hogy ezt így elmondhassam, itt kellett lennem.